بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب صلاة التسبيح، دا باب دے دا صلاة التسبيح پا بیان کی. دل صلاة التسابيح موئی زکا دا موز مشتمل وی پا تسبیحات باندے، نو دل ویل فی تسمیت الکل باسم الجز، چه دا تسبیح دا دی موز یو حصہ دا، نو پا دغا جز باندے ټول موز مسما شو. پا دی باب کی مصنف رحمت اللہ لے اغا حدیث روڑی چې پاغي کې د دې فضیلت او د دې طریقه ذکر ده. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن ابانا عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب، رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لويليو، يا عباس يا عماه، اي عباس ايتر، الا اعطيك الا امنحك الا احبوك. ددي دري وارو الفاظ يوم معنا دا عطية منحة او حبا، دا الفاظ متقاربة المعنى دي، دا تکرار د تاکید د پاره ده، د تحریض د پاره ده. آیا ز تاله سعتیه او سهدیه او تحفه نه در کوم؟ الا افعل بک، بعض نسخو کې راغلی الا افعل لک. آیا ز تاله دا شی نه در کوم؟ عشر خصال، دا یا منصوب ده بنا بر دی چې مفعول ده دغه افعال متقدمه او د پاره. الا اعطيك عشر خصال، الا امنحك عشر خصال، ايا تعالى بتحفك لس خيونا وخلتونا نذركم. يا مرفوض عشر خصال بنابر ابتداء، اذا انت فعلت ذلك كلت تداوك غفر الله لك ذنبك، ما افبك الا تعالى استاغنا هنا. ذنب مفرد مرادتنا جنس طول غنا هنا، اوله واخره، اولني ورستني، قديمه وحديثه، مخكيني او نوي گناهنا، خطأه وعمده، خطا گناهنا وكم چه قصدن شوي. اشكال رازي ظاهرا چه بخطا كي خو اسم سگناه نشتا سمؤاخذة نشتا. حديث كراغلي ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ندائب پا گناهونو کسنگ شمار کو، اهل علم شارحین جواب دا کئی چی مراد دغمنا نقص دے، چی پاغی کی کمی او کوتاہی وی نقصان وی. لکد قرآن کریم دے آیات کی مراغلی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، یا اللہ تمونگ مرانی سی پاغسا چی زمونگ نهیر شی یا مونگ پاغی کی نقصان او کوتاہی وکو. یا کله په بعضی گناهونو کې خطاان کوشی، اگر چې پاغي کې مؤاخذه نشته خو دنیوي عقوبت و غیره پاغي کې، لکه شې دې اتلاف کو نو داغي بدل په ذمہ باندې لازم نه، نو په دغه وخت کې بیا د مغفرت معنا د ارضاء الخصوم، چې هغه مخالف به بیا رضا کې دا هغه په حق کې چې تا کومه کوتاهي کړې نو د هغه اتلاف بدله به ورکې. نو ځکه خطا ذکر کو، صغیره و کبیره، واړه گناهونه او لوی به دې په الله معاف کړي، سره و علانیته، پټ او سرګن. عشر خصال، دا لس خصلتونه دي. دې ځای کې دا یا منصوب دی بنابر مفعولیت، فعل ور له حذف ده، تقدیر داسې ده چې خذ عشر خصال، دا لس خصلتونه ته واخله خپلې کا. یا مرفوع ده بنابر خبریت، مبتدا حذف ده، هذه عشر خصال، دا لس خصلتون دي، أن تصلي أربع ركعات، دا جتب سلور ركعات مسكي، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، للب بهر ركعات كسور فاتحة ورپسي سورة، فإذا فرقت من القراءة في أول ركعة، كلا جتفارق شد قراءتنا فاول ركعات كي، وأنت قائم وتولاري قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دا كلمات بوي خمس عشرة مرة بنزل سكرتا، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرة، بياجت كلا ركوكي نفركوكي بيل سكرتا بي. أول دا ركو غازكار چكم تسبيحات تي بيادا، أو كشاغ تسبيحات دا ركو نمي صرف بدي اكتفا وكندام سيدي، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، بياتي ذو ركوع نصر رابورتك نبقومك بيلس بيريوي، ثم تهوي ساجدا، بيابت الارش سجديل فتقولها وانت ساجد عشرا، سجدك بيلس بيريوي، ذا سجديد تسبيحات نرستو ياك بدي اكتفاوك ندام جايز دي، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، بيابسر رابورتك ذا سجدينا، نپاغ جلسه بین السجدتین کی بدا لسپیری وے اغه کی چکه دعا د رب اغفر لی اللهم اغفر لی داغین رستو یا کاغه دعا و نه ویل شی دغه شانم ده ندام جایز دی، ثم ترفع راسك فتقولها عشر، ثم تسجد فتقولها عشرا، بیا په دوه مسجد کی د لسپیری وے، ثم ترفع راسك فتقولها عشرا، بیا چې د دوه مسجدینه د سر را پورته کو نو دا بل سپیری وے، جلسه الاستراحه کی ناس به بیا به دوه مرکات له بغیر د الله اکبر نو درېږي، ځکه الله اکبر خو بتا ویلی چې کله د دوه مسجدینه را پاسي نو په جلسه الاستراحه کی به وې، نو په یو رکات کی فذلک 75 فی کل رکعه، دا 15 یا شول په هر رکات کی، تفعل ذلک فی اربع رکعات، دا به پسلور رکات کی وې، نو پسلور رکات کی درې سو پیری د تسبیحات برابرېږي، ان استطعت ان تصليها في كل يوم مره ففعل، کوسو طاقت دي چې روزانه د مو زکه نو کوي، فإن لم تفعل ففي كل جمعه مره، ک روزانه نشکول نو په هفته کې یو ځل، فإن لم تفعل ففي كل شهر مره، ک په هفته کې نشکول نو میاشت کې یو ځل، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، كمياش كي نشكول نفقال كي يوزل، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة، ككال كي ميوزل نشكول نفعمرك خو يوزلوكا. نبدي حديث كي ده صلاة التسبيح طريقة بيان شو داغي فزيلة ذكر شو ده أهل علم اختلاف ده بإسناد ده دي حديث كي ایا دا حدیث ثابت ته کنا، نو اجمالا د اهل علم په دې کې درې اقوال دي، بعضی ورله موضوعی ویل دي او بعضی محدثین د حدیث تضعیف کړي او اکثر محدثین د دې حدیث تحسین کړي، دا وضع دا قول خو اډو معتمد او معتبر نه دی، ابن الجوزی رحمت الله علیه دا په خپل کتاب الموضوعات کې دا حدیث راوړی، امام سیوطی پی په مرقات الصعود کې رد کوي، غوی وی افرت ابن الجوزی فاورد هذا الحديث في الموضوعات، ابن جوزی رحمت الله علیه خو دومره زیاتې کړه چې دا حدیث په موضوعات کې راوړی، تشدد کړی، دارنګ د امام احمد رحمت الله علیه او د بعض محدثینو نه نقل دی چې دی حدیث لا د دې اسناد له مکذوب ویلی، نو هغه په دې باندې حمل لی چې د دې یو خاص طریق را واخلی او یو اسناد په اعتبار ورلو ویل شي، باقی مجموع طرق چې د حدیث را جمع کی ټول اسانید را جمع شي، نو دا بیا په مرتبه د حسن کې دی. دویم قول بعض محدثینو د دې تضعیف کړی، لك امام ترمذي امام عقيلي يو روايت ده امام احمدنا خباز داغه نبي رجوم نقل کړي، دارنگي ابن حجر رحمت الله عليه دو قولونه دي پکې، بعضی کتابونو کې د دې حدیث تحسین او تصحیح کړي او په بعضی کې تضعیف. دارنګ شیخ الاسلام ابن تیمیه حافظ مزی امام زهبی رحمت الله علیه په کې توقف کړي نه تصحیح حدیث کړي نه تضعیف. او اکثر محدثین عامه اهل العلم د دې حدیث د اسناد تحسین کوي چې سند د دې حدیث حسن دی، د دې شواهد موجود دي. د دې په سند کې موسی ابن عبد العزيز اليماني العدني چې د دې کنیه و ابو شعيب القنباري په کسره د قاف سره قاف نون با بیا الف د بیا رايا ابو شعيب القنباري جماعت د محدثین د دنه اخص کړه. دارنګ د توثیق کړه ابن شاهین رحمه الله په خپل کتاب الثقات کې. ابن حبان هم په ثقات کې ذکر کړه د عبد العزيز موسی بن عبد العزيز اليماني او ویلي دی ربما اخطا کله کله به خطا کېدو. امام علي ابن المديني دی موسی بن عبد العزيز له ضعيف ویلي خدا علي ابن المديني رحمت الله عليه دا قول ضعيف چې د لویل دي دا جرح مبهم دا غیر مفسر دا نو دا قول معتبر نه دی ځکه امام ابن معين او امام نسائي د دې راوي توثيق کړي. ابن معين د بارکه وي ما ارى به باس ما ارى به باس دا رنګ امام نسائي وي چې لا باس به. امام ابن معين او امام نسائي په باب د جرح او تعديل کې متشددين ني او په جرح او تعديل کې دا قاعده ده چې متشدد امام دی او راوي توثيق کوي نو دا ډېر معتمد وي. د ابن المديني دا تضعيف د ابن شاهين ابن معين او د امام نسائي د توثيق په مقابله کې ده او بل دغه جرح مبهم ده نو د دې تعديل په مقابله کې دا غي صحيحيت او اعتبار نشته. دارنګه د دې بل راوي د حكم ابن ابان العدني ابن معين نسائي او عجلي د توثيق کړي. دارنګه د دې توثيق را نقل لري د ابن نمير نه ابن المديني او امام احمد نه. باقي رجال د دې اسناد ثقات دي. امام ابن ماجام دا حدیث په دې سند باندې په خپل سنن کې راوړی. امام ابو داود رحمت الله علیه د دې حدیث تصحیح کړي لکه حافظ علائی رحمت الله علیه د امام ابو داود دغه تصحیح را نقل کړي په خپل کتاب النقد الصحيح لما اعترض عليه من احاديث المصابيح کې. دارنګه د ابو داود رحمت الله علیه دا تصحیح ابن ناصر الدین الدمشقی په خپل کتاب الترجيح لحديث صلاة التسبيح کرا نقل کړي. دارنګه د دې حدیث تصحیح د امام ابو داود شاګرد د امام اجوری. دارنګه حافظ علائی د دې تصحیح کړي او حافظ ابن مندا رحمه الله مستقل کتاب لیکل حدیث له صحیح ویلی. دارنګه خطیب بغدادی ابو سعد السمعانی ابو موسی المديني د اهل علم حدیث له صحیح ویلی. امام منذری د حدیث تحسین کړي. دارنګه ابن الصلاح تقی الدین سبکی دا غزوی تاج الدین سبکی او ابن حجر رحمت الله علیه په خپل کتاب الخصال المکفره کې او بل کتاب د امالی الاذکار په دې دوو کتابونو کې د حدیث تحسین کړي. او امام نووی رحمت الله علیه کلام پکې مختلف دی. په دوو کتابونو کې حدیث له حسن ویلی په الاذکار او په تهذیب الاسماء واللغات کې او په المجموع شرح د مهذب کې د حدیث تضعیف کړي غوي چې صحیح نه دی. دا قول پکې مضطرب دی د امام نووی. امام بهقی رحمت الله علیه وی کان ابن المبارک یصلیها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض وفيه تقویه للحديث المرفوع. امام عبد الله ابن المبارک رحمت الله علیه بدا صلات التسابیح قول او دا غین رست صالحین په دې باندې عمل کړي نو عمل د سلف په دې کېم دی حدیث مرفوع او یو قسمه تقویت ته چې حدیث قابل د احتجاج دی. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ پدی باندی مستقل تصنیف کرے او دی حدیث طرق متابعات شواہد دا ٹول راج مکڑی. نو بہرحال د جمهور محدثین قول دی حدیث د اسناد بارک د تحسین دے چون کہ دا حدیث په باب د فضائلو کې دے نو که بعض اهل علم په کلام کړم دے نو په باب د فضائلو کې د محدثین منهج او طریقه دا ده چې غي تساهل او تسامح کوي. که په یو روایت کې ضعف یسیر می نو هغه قابل د عمل ګرځي او کنه ضعف شدید راغلی نو بیا خو په هغې باندې عمل ممل نه وي. محدثین په هغې کې بیا تساهل نه کوي. د دې صلاة التسبیح یو طریقه دا هم راغلې د عبدالله ابن مبارک رحمة الله علیه نه چې د قرأت نه مخکې 15 پیرې دغه کلمات دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا چې کله سوره فاتحه او قرأت ولوستې شي نو بیا 10 دي او په آخر کې بیا جلسة الاستراحه نشته، د دویم سجدې نه چې څنګه راپاسي الله اکبر وایي دویم رکعت لبه ودرېږي. نو په دغه ترتیب باندې په یو رکعت کې 15 پیری راځي. خو هغه طریقه کمزوري او ضعیفه ده. صحیح طریقه د عبدالله ابن مبارک رحمة الله علیه نه چې نقل دغه ده کم چې په دې حدیث کې ذکر شول چې 15 پیری دا بعد القراءت دي او بیا اخیرنی 10 چې دي هغه په جلسة الاستراحه کې دي. قال حدثنا موسى بن سفيان الأبلي قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة. وما لحديث بيان كره أبو الجوزاء يو سرية چه ده أغ صحبة صحابيو يرون أنه عبد الله بن عمرو دي گمان كي چه ده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال للنبي صلى الله عليه وسلم دا صحابي وي جماعه النبي صلى الله عليه وسلم ويليو ائتني غدا سبارا شمالا احبوك واثيبك واعطيك. الذي دري وارو الفاظ معنا يودا سبارا ش سباب زتال ستحفه وعطيه او من حدركما. وي نبي صلى الله عليه وسلم تر سباب پور مهلت او نيتدل زک ورکا چې د شوق سیوا شي دی د پاره چې په دې طریقه باندې محافظت وکړي دا محفوظه کې عمل پیو کی. حتی ظننت انه يعطيني عطيه. دا صحابي وای ما ګمان وکړو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال سمالي عطيه راکوي سمال براکوي. قال دی وای اذا قال نو وی فرمایل اذا زال النهار سار چې د نبی صلى الله عليه وسلم راغ نو ورلو فرمایل کله چې زائل شي رز یعنی زوال شي فقم فصلي 4 نو ادريغا سلور رکعت مزوکا. فذكر نحوه د مخکی حدیث په شانتی ذکر کو دا سلور رکعت تفصیل یو کو چې په دې ترتیب باندې په دې کې دغه کلمات 15 یا پیری یو رکعت کې وي. قال بیا او فرمایل ثم ترفع راسك يعني من السجود الثانيه بیا بتصرف پورته کې یعنی د دویمه سجده نه پاول رکات کې چې دوی مسجدو کې سر دی راپورته کو فستوي جالسن نو کې نه ته ناسته باندې ناسته باندې برابر شه. ولا تقم ادريغما دوی رکات لب ادريګره چې دوی مسجد دی وک بلکې جلسۃ الاستراحه کې بکینی حتا تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10 تر دې چې سبحان الله الحمد لله الله اکبر ولا اله الا الله لسلس پیری وې. ثم تصنع ذلك في 4 بیا بدا طریقه کې په دې سلور رکعاتونو کې. قال دای او فرمایل فانك لو كنت اعظم اهل الارض ذنبا غفر لك بذلك کچرت تپز مکی والو کې د ټولو نغټ ګنا والی ډیر ګناهونه دی کړی په تمام زمکی والو کې نو بیا بم تعالی ګناهونه په دې مز باندې معاف شي. قلت فان لم استطع ان اصليها تلك الساعه وإما نبي صلى الله عليه وسلم لوي كزما وسو طاقت نيچ په دغه وخت کې د موزکم بعد الزوال نشم کوله. قال صلها من الليل والنهار وی وی دا موزوکا که دا شپی وی که دا رزیس وقت دا لاسانی. قال ابو داود وحبان ابن حلال خال حلال الرائی. امام ابو داود وی دا حدیث پسند که چکم حبان ابن حلال ذکر شو دا دا حلال الرائی ماما ده. میزان الاعتدال که امام ذهبی وی حلال ابن یحیی البصری الحنفی الفقیه دا تینا مراد ده. هلال ابن يحيى ابن مسلم الرائي او رائي ورلوي دي وجنوي لساعة علمه وكثرة فقهه دا رائي معنى دا لدنك ندى دا علم وسيع او الله فقاهت وركلو ندى دي وجن دا لقب دا الرائي چه بدين كدير بصيرت والو لدنك. قال ابو داود رواه المستمر ابن الريان عن ابي الجوزاء. امام ابو داود وی دا حدیث مستمر ابن ریانم دا ابو الجوزان نقل کرده لکه سنگا چه تینا عمر ابن مالک النکری نقل کرده عن عبدالله ابن عمر موقوفا دا عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهونا چه دا موقوف دا پاغبان دا مرفوع نده عمر ابن مالک النکری دا خدا حدیث مرفوعا نقل کرده او دا صحابی نومی نده ذکر کرده او مستمر ابن ریان چې ابو الجوزان نقل کړي نو د صحابي نوم ذکر کړي عبد الله ابن عمرو ابن العاص او روایت مرفوع نه ذکر کړي بلکې موقوف د پاغبانی ورواه روح ابن المسيب وجعفر ابن سليمان عن عمرو ابن مالك النكري عن ابي الجوزاء عن ابن عباس. د عمرو ابن مالك النكري سه شاګردان ني پاغه کې روح ابن المسيب او جعفر ابن سليمان ای چې دا روایت نقل کین نو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په سند نقل کین او کوم چې مخکې اسناد مصنف ذکر کونو پاغه کې د عمر ابن مالک ان نوکری شاګرد او مهدی ابن میمون هغه چې دا روایت نقل کول نو د صحابي نو منو ذکر کړه صرف دای ویلی چې حدثني رجل كانت له صحبه وقال في حديث روح او په حدیث د روح کې دا ویلی دي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې مال حدیث بیان کړه شوی د نبی صلی الله علیه وسلم نه یعنی مرسل د صحابی دی فخپل عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه دی اوریدلې. نو د مصنف رحمت الله علیه په دې کلام سره مقصود او غرض دا دی چې دې حدیث په اسناد کې کم اختلاف راغله په ابو الجوزا باندې یا په عمر ابن مالک ان نکری باندې نو داغي بیان کړي چې د ابو الجوزا بعض شاګردان دا روایت لکه مستمر ابن الريان شد عبد الله ابن عمر نے نقل کی یو موقوفا او د مالک النکری یو شاگرد مهدی ابن میمون چې نقل کی نو اغا د دې حدیث د صحابی نوم نه ذکر کی او نور شاگردان روح ابن المسيب او جعفر ابن سليمان چې را نقل کی نو اغا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او پاغي کدا سی وی چې حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام منذری رحمت الله علیه د دې حدیث بارکه وی رواته ثقات د دې راویان ثقات دي خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی لكن اختلف فيه على ابي الجوزاء د دې حدیث په اسناد کې اختلاف کړه شوی په ابو الجوزاء باندې د ابو الجوزاء نوم اوس ابن عبد الله الربعي البصري چې دا ثقه د ارسال به کولو نو بعض شاگردان د دنه چې دا روایت نقل کوي عن ابن عباس او بعض د ابو الجوزان نقل کوي عن عبد الله ابن عمر او بعض د ابو الجوزان نقل کوي عن ابن عمر او بل بیا د حدیث پر رفع او وقف کې اختلاف دی. امام دارقطنی رحمت الله علیه په خپل کتاب چې کوم د صلات التسبیح بارکی لیکلې د دې حدیث طرق را جمع کړی دی پاغي کې چې کوم اختلاف دی پر رفع او وقف کې نو غټول مفصل ذکر کړی. د حدیث په اسناد کې عمرو ابن مالک النکری راغلی دی چې د کنیه و ابو مالک البصری. ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی او ویلی دی چې یعتبر حدیثه من غیر روایت ابنه عنه یخطئ و یغرب. د داغه حدیث معتبر دی چې کم ته نخپل زوینه نقل کړي دی به خطا کېدو او ناشنا روایت به ذکر کول. د دې عمرو ابن مالک النکری د وجنه امام احمد رحمت الله علیه دی حدیث لزعیف ویلی دی د دې حدیث باره کې د امام احمد نه تپوس شو نو هغه چې سند ضعیف نه د دې ټول طرق او اسانید چې دی دا د عمرو ابن مالک النکری نه دی او پاغه کې دغه مقاله او کلام نه نو امام احمد لو ویل شو چې دا هم مستمر ابن ریان را نقل کړي عمرو ابن مالک النکری په دې باندې متفرد نه دی بلکې مستمر ابن ریان لکه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ دا بل جوزان خو هغه دا روایت نقل کړي نو امام احمد لشي دا اول شول نو سائل لوي من حدثك تعالى چا بيان کړل دا حديث نو اور لوي چې مسلم ابن ابراهيم نو امام احمد وي المستمر شيخ ثقه دا مستمر خو ثقه را بي وكانه اعجبه گویا چې دی په تعجب کې واچولو دا اسناد خوښ شو چې زما خو خیال دا چې عمرو ابن مالک النکری په دې باندې منفرد دی اعلان کې داغه متابع موجود دی مستمر ابن ریان چې ثقه را وي دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د امام احمد دا قول ذکر کی چې علی ابن سعید دا غنه تپوس کړو نو غور لو چې د صلات و تسبیح د روایت دا اسناد ضعیف دی ځکه د دې مدار په عمرو ابن مالک النکری دی نو غور لداو چې نه دی په منفرد نه دی بلکې مستمر ابن ریان د متابع موجود دی نو امام احمد تعجب کو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی فکأن احمد لم یبلغه الا من روایت عمرو ابن مالک النکری فلما بلغه متابعه المستمر اعجبه فظاهره انه رجع من تضعیفه امام احمد رحمت الله علیه خیال دا او چې دا حدیث په دی عمرو ابن مالک النکری باندې مدار په د باندې دی خو کله چې ورله متابعت د مستمر ابن ریان رو رسید چې غم د دې متابعت کړي او غم د حدیث نقل کړي د ابو الجوزانه نو دا اسناد خوښ شو نو ظاهر ادا ده چې غد خپل تضعیف نه رجوع ک حدیث لبیا ضعیف نه دی ویلی قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروه بن رويم قال حدثني الأنصاري عروة بن رويم جددكن يو أبو القاسم اللخمي دي صدوق راوي دي إرسال بيقول كلا دي ويمال حديث بيان كلا دي أنصاري دي أنصاري نمراد يا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه دي أو ياتي نمراد أبو كبشة الأنصاري دي رضي الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر رضي الله عنه لدى حديث ذكر كرويلي ورل فذكر نحوهم فذكر فاعل الذي دي أبو توبة الربيع بن نافع فذكر ندي أبو توبة ذكر كردي نحوهم د دې مخکې راویانو د حدیث په شانتي حدیث نقل کړي چې د صلات او تسبیح طریقې ورلخولې و دا غي فضیلت ورل بیان کړي قال في السجده الثانيه من الركعه الاولى او دا په کې ویلو چې په دویمه سجده کې تکل سر راپورته کې د اول رکعت نه اول رکعت کې د دویمه سجده وکړه كما قال في حديث مهدي بن ميمون لك څنګه چې په روایت د مهدي بن ميمون کې ذکر شول چې د دویم رکعت د سجدینه د اول رکعت د دویم سجدینه د سر راپورته کو نو بیا برکات لو درېږي نه بلکې جلسه الاستراحه کې به دغه کلمات لسپیری وي د دې اسناد رجال مثقات دي او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په الخصال المکفره کې د دې اسناد تحسین کړی دی باب ركعتي المغرب اين تصليان باب د په بیان د دې کې چې د ماخام د رستنی دوه رکعات ادا بکم ځکه ادا کول شي په کور کې یا په جمعات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا په جمعات کې ثابت دي او په کور کې اکثر ادا کړي قال حدثنا ابو بکر ابن ابي الاسود قال حدثني ابو مطرف محمد بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل نبی صلی الله علیه وسلم د بنو عبد الاشهل جماعت لراغله او دا د انصار قبیله وا د اوس قبیله سره تعلق لرلو. فصلى فيه المغربان فدي کې د ماخام مسکړو. فلما قضوا صلاتهم هر کله چې صحابه کرام موس پوره کړو رآهم يسبحون بعدها نو کتلیو نبی صلی الله علیه وسلم دی چې نوافل کول پس نه دینا. نوافل نو مراد دادی سنت ادا کول تطوع کول. فقال هذه صلاه البيوت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابه ولویلی چې دا خود کورونو غموز دی یعنی دا سنت او نوافل کا ادا کوي نو په مسجد کې ما ادا کوي بلکې په کورونو کې ادا کوي یعنی د دې ادا کول په کورونو کې اولا او افضل دي. نو په دې حدیث کې دا دلیل لچې نوافل تطوع او سنن دا په کورونو کې ادا کول افضل دي ځکه دا دریانه بعید دي په دې کې به اخلاص وي چې په کور کې ادا شي او بل د کورونو غ حز او برخه بم پکې راشي چې څنګه برکات په مسجد کې راځي په موزه دا کول سره نو قربم مبارک شي د دې په ادا کول باندې. متن د دې حدیث حسن لغیره دی او دا کم اسناد چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دا ضعیف دی. اسحاق ابن کعب په دې کې مجهول راغلی خو د حدیث د پاره شاهد حدیث د محمود ابن لبید رضی الله عنه په مسند احمد کې په اسناد حسن سر راغلی پاغي کې دادی چې ارکعوا هاتین الرکعتین فی بیوتکم د ماخام دا دوه رکعتونه په کورونو کې کوي. دا حدیث په دې سند باندې امام ترمذی هم ذکر کړ امام نسائی قال حدثنا حسین بن عبد الرحمن الجرجرائی قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا یعقوب بن عبد الله عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق اهل المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم بويد ما خام پدي رسنو دو رکعتونو کې قرت اوګدولو تر دې چې د جمعات والو ټول خوار وارش ولا بړل او رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا سنت ادا کول. دا کله ناکله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې دا قرأت اوګدو کو ورنه حدیث د ابن ماجه کې دا راغلی دی چې په دې دوو رکعاتونو کې به نبی صلی الله علیه وسلم سوره کافرون او اخلاص لستو اول کې سوره کافرون او دویم کې سوره اخلاص. خو کله ناکله به دومره اوګد کو چې اهل المسجد به ټول خوار واره شول. د حدیث په اسناد کې چې حسین ابن عبد الرحمن الجرجرائی ذکر شو د اهل علم د مبارک اختلاف د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ور لمقبول وی. امام ذهبی وی ثقه ده ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې د تبع تابعین په طبقه کې ذکر کړي او امام ابو حاتم وی مجهول او بل په سند کې یعقوب ابن عبد الله او جعفر ابن ابي المغيره چراغلي دا مختلف فيه راویان دي اهل علم پکې کلام کړي. د یعقوب بارک امام نسائی وی ليس به باس او امام طبراني وی کان ثقه او امام دارقطني وی ليس بالقوي استشهد به البخاري في صحيحه في كتاب الطب. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د روایت استشهادن ذکر کړي. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې په بعض رواتو باندې استدلال استقلالن کې یو په بعض باندې استشهادن په متابعات او شواهدو کې ذکر کړي او د جعفر ابن ابي المغيره الخزاعي القمي باركي حافظ ابن حجر رحمه الله عليه وصدوق يهم نو پدې دواړو کې کلام د یعقوب او جعفر کې بهرحال اسناد د حدیث احتمال د تحسین لري ځکه پدې دریو راویانو کې اختلاف د اهل علم راجح قول پکې دی چې دا د صدوق په مرتبه کې دی حسین ابن عبد الرحمن الجرجرائي دارنګ دویم راوی یعقوب ابن عبد الله او دریم جعفر ابن ابي المغيره. قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ وی دا حدیث لک سنگ چ طلق ابن غنام دی یعقوب نہ روایت کڑے نو دی یعقوب ابن عبد اللہ یو شاگرد بل دے نصر المجدر اغم د خپل استاد یعقوب نہ دا روایت نقل کڑے دے و اسنده مثله او د پشانتی دا حدیث مسند ذکر کڑے موصول. قال ابو داود حدثناه محمد بن عيسى ابن الطباع قال حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله. امام ابو داود ويمغ له حديث بيان كده محمد بن عيسى الطباع اغلى نصر المجدر اغد يعقوب بن عبد الله ندي بشان حديث را نقل كده جي نبي صلى الله عليه وسلم با كل ركعتين بعد المغرب كي قرات اوغدولو ترديشي تفرق اهل المسجد جمعات والبا خوار وارش ولا بڑل. نمخ کی روایت کی داو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لویلیو چی تاسو دا مس پا کورونو کی ادا کوئی او پدی کی دا دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا جمعات کی ادا کول او دمر اگد بے اکل چی جمعات والبا خوار وارش ولا بڑل. نو دوار خبر ثابت دی اگر چی ادا کولی پا کور کی افضل و بہتر دی. قال حدثنا احمد بن یونسا و سلیمان بن داود العتکیو قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. دا حديث مخكنه مصنف رحمة الله عليه وسلم بل سند ذكر كي وبمعناه مرسل چه دا حديث سعيد بن جبير دا نبي صلى الله عليه وسلم مرسل نقل کرد زكا سعيد بن جبير تابعي ده فمنس كي دا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما واسطه حذف کرد. امام ابو داود قال ابو داود سمعت محمد بن حميد يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. مصنف رحمة الله عليه دا حديث اگر چی مرسل مراغل خو مرسل دا دی اسناد لزرر ذکر نور کئی چی یعقوب ابن عبد الله دب فرمایل هر اغه حدیث چیزی تاسو له خپل استاد جعفر ابن ابي المغيره نه را نقل کم او اغه سعيد ابن جبير نه او سعيد ابن جبير د نبي صلى الله عليه وسلم نه نقل کوي فهو مسند عن ابن عباس نداب مسند وي د عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما نه فمنس کی بواسطه د عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ذکر وي نداب مصنف رحمت الله عليه دغه حدیث د ارسال لپاره تقویت ذکر کوي چې په دې سند باندې مرسل راغله خو یعقوب دا ویلي چې زکم روایت د خپل استاد جعفر نه د سعید ابن جبیر په سند باندې نقل کوم نو واسطه به پاغي کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما موجود وي. د دې حدیث اسنادم احتمال د تحسین لري د مخکې روایت په شانتي زکه یعقوب عن جعفر تاسو کلام په دې سلسله کې واوریدو. باب الصلاة بعد العشاء باب د په بیان د دې کې چې ماسخوتن نفس نوافل او سنت ادا کول چې دا به سوره کاتی او په کوم ځای کې به ادا کیږي مسجد کې په کور کې. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريح وي جماعة تبوس کرو عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مزبارك فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط. نوويليو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم ده ماسخوتن مزنو کرو فدخل علي نبياراد النشب وزما كورلا إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات مگر سلور ركعات يشبق ركعات بيقول ولقد مطرنا مرة بالليل أو يقينا باران كرشب أو يوزل بمبان دشبي فطرحنا له نطعا نمون غرول واغد بارا نطعا دسرمني أو بسترا ف فكأني انظر الى ثقب فيه نو يتبوي چې زه پاغي کې یو سوراخ لګورم چې دغه بستر سوري و یو سوري او پکې ينبع الماء منه چې را بيدی وبده دینا وبد دین را بيدی را روان ويخه تراتلی او د رسول الله صلى الله عليه وسلم د کپړو مبارک سر لګی دی وما رايته وما نو کتل رسول الله صلى الله عليه وسلم متقيا الارض چې ځان به بچکول د زمکه نه بشي ان پس شی باندې من ثيابه د خپل جامو نه قط هميشه ان دې لپاره به جامي مامي نرا غوندولي چې زما جامي دي ګندنه شي که پس مکه باندې کمی خاوري دي یا خټي او چیکړي دي د دې نه به پېزان بچکول نه د رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضع او داغي عاجزي وا یدي وجنه علماي احناف وي چ جامع امام دي د پار را غډول چې دا غندن شي په مسجد مکروه دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بدانه کول اسناد دې حدیث ضعیف ده د مقاتل ابن بشیر العجلی د جهالت د وجنه چې په کې مجهول راغله خو په دې باب کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت راغله چې رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی په صحیح سند باندې د حدیث نمبر دی 1357 فقیه کدی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسختن مزکو نو بیا د میمونی رضی الله عنها کور لراغه سلور رکات وکل دا غی نفس بیا وده شو نو دا سلور رکات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد صلاه العشاء ثابت دي دو رکات خو غ سنت موکد دي چې کوم ل رواتب وي او دا دو رکات نفل خو کوم دی روایت کې چې سلور رکات یا شپږ راغلي په صیغه د شک سره نو دا روایت د مقاتل ابن بشیر العجلی د وجنه سند ضعیف ده صحیح روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې سلور رکات راغلي دي باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه باب د په بیان د دې کې چې د قيام الليل وجوب او فرضیت دا منسوخ شوه او اسانتیا په کې راغلي ده په ابتدا کې قيام الليل دا فرض او مقدار دا او چې نیمه شپه یا ثلث الليل یا ثلثان د شپې دوه درې می اسه به بندو درېږي عبادت وکړي په دې مقدار کې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام له اختیارو چې نصف الليل قيام الليل کوي یا ثلث الليل یا د شپې دوه درې میسه چې ثلثان ورلوي نو صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اندازه باندې قيام الليل کول خو په صحابه کرام کې به یو تن لدا پته نه لګید چې ثلث الليل څومره دا خبره پای باندې ګرانه وا نصف الليل کلری او ثلثان کلری د دې مقادیر او اندازه باغی نشول غوله نو یو تن د مسلمانانو به درېدو تر ساره پوری به مسکول د دې یری نه چې اسینا مان د اندازه د ز محفوظه نکم او دا غی نه کم اندازه ز قیام الليل کم نو کله به ټول شپه درېدل دا عمل په دی باندې ډیر ګران شو تر دې چې قدمونه او خپې و پړسی دي نو الله رب العالمین پر رحم وکو تخفیف په دې کې راوستو او دا قیام الليل دا غی فرضیت او وجوب منسوخ شو او سنت پاتې شول مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دا ذکر کوي قال حدثنا احمد بن محمد المروزي ابن شبويا قال حدثني علي بن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمایلی في المزمل د سوره مزمل په آیات کې قوم الليل الا قليلا د مزمل معنا دا المتغطي بثوبه چې په جامو او کپړو کې سوګزان رون غاړي ځان پکې پټ کی او اهل علم ذکر کړي چې دا خطاب نبی صلی الله علیه وسلم لپاره ابتدا د وحي کې وو چې اغیلا تبلیغ الرساله نو کړي کله چې امت لا پیغام د الله رو رسول نو بیا ورله خطاب کیدو په یا ایها النبی او یا ایها الرسول سره قم الليل الا قليلا نصفه ابن عباس رضی الله عنهما دې آیات بارکی وای چې قم الليل الا قليلا نصفه ودریګ شپه کې مگر لګی سا نیمه سده دي نسخت هل آیه التي فيها منسوخ کړه دی له هغه آیات کم چې د دې صورت په اخر کې دی. هغه آیات کم د ناسخ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. الله رب العالمین لپتوا چې تاسو دا شمیرل نه شي او محافظت نه شي کولې په دې باندې چې نصف الليل سده ثلث الليل سده ثلثي الليل سده. نو الله مهرباني وکړه په تاسو باندې فقرؤوا ما تيسر من القرآن للی اغه چې اسان می د قران نه د مزنه تعبیر په قراءت سره وکړو. فقرؤون مراد څه شي ده؟ صلات ته. نو د مزنه تعبیر په قراءت سره وشو ځکه د قیام الليل کې د قران کریم قرات ډیر لسته شي. وناشئه الليل اوله او په دې آیاتونو کې چې ناشئه الليل را دي ان ناشئه الليل نو د دینه مراد د شپې اولې سره. وکانت صلاتهم لاول الليل د صحابه کرامو او د مسلمانانو مزبد شپې په اولې سکه یقول هو اجدر ان تحصوا ما فرض الله عليكم دا ډېر قابل او لایق دي چې تاسو به محافظت کوئ په هغه څه چې الله رب العالمین در باندې فرض کړی دي د قیام الليل نه. وذلك ان الانسان اذا نام لم يدري متى يستيقظ ذلك مشار اليه د شپې په اوله حصہ کې قیام الليل له د شپې په اوله حصہ کې ودریدل وي. وذلك او دا ان الانسان اذا نام کله چې ودشي لم يدريدل پته نه لګي متى يستيقظ چې کله برا پاسي نو بس د شپې په اوله حصہ کې د قیام کوي مزد کوي. وقوله اقوم ليلا او په دې آیاتونو کې چې اقوم قيل راغلي دي هو اجدر ان يفقه في القران د دې اقوى مقيل معنا دا ده چې اجدر ان يفقه في القران دا لایق او قابل د دې چې د دې په به حاصل شي د قران کریم نه. یعنی کوم قران کریم چې لولې په غی باندې به پويږي. وقوله ان لك في النهار سبحا طويلا د دې معنا ویداده فراغا طويلا مقصد دا ده چې د ورځې ستا مشاغل او حوایج دي نو د شپې عبادت کوه ځکه درځې ته په خپل مشاغل او حوایجو کې مشغولې نو د شپې په دې وخت کې تا د پاره یو اوږد فراغ دی. دا اثر او حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما صحیح دی. اسناد حسن د علی ابن حسین ابن واقد د وجل چې په کې صدوق راغلی باقی رجال ثقات دي. امام طبری په خپل تفسیر کې دا په مختلفو اسانی د باندې را نقل کړه دي او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بعد دې په شانت په اسناد صحیح سره رست راشي. په دې باب کې د عائشه رضی الله عنها حدیثم په صحیح مسلم کې راغلی. دارنګ مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی 1342 نمبر باندې چې پاره کې دا تفصیل او وضاحت راغلی چې ابن عباس رضی الله عنهما د عائشه رضی الله عنها نه تپوس کړو ورلې ویلی حدثيني عن قيام الليل د نبی صلی الله علیه وسلم د قيام الليل تفصیل را بیان کړه. غی خبر راکا قالت الست تقرا القران نو وی آیت قران کریم نه لولې. یا ایها المزمل قال قلت بلا قالت فان اول هذه السوره نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. جددي آيات أوله سرى نازل شوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه إكرام بودريد الأغيل قران ودمر قيام الليل بيقولوا جد أغيخ بيو برسيدي. او د آیات د صورت د اخیرنۍ حصہ 12 میاشتې پس بیا را نازل شو نو قیام الليل تطوع او نفل ګرځیدل دا غي اغه فرضیت ختم شو. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د دې اثر او د حدیث حاصل او خلاصه دا ده چې قیام الليل دا په ابتدا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او امت باندې فرض وو. د سوره مزمل د اولو آیاتونو د وجنا د اولی حصے د وجنا چې قم الليل الا قليلا نصفه او انقص من الى اخره او بیا د صورت اخیرنی آیات او اخیرنی عیسی کې چې دا دولس میاشتې پس وی نازل شو، لکه رستو روایت د صحیح مسلم او امام ابو داود هم ذکر کړی په 1342 نمبر باندې، په هغې کې دادی چې دولس میاشتې پس بیا اخیرنی عیسی نازل شوه. علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران. نو په دې سره د غړون باندې حکم فرضیت او وجوب منسوخ شو، او د دې تطوع کېدل او نفل کېدل برقرار پاتې شول. قال حدثنا احمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا وكيع يعني قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس قال لما نزلت اول المزمل هركله دي سوره مزمل اول اياتنا نازل شول كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان. نو صحابه کرام به ادریدل د شپې لکه څنګه چې په رمضان کې ادریږي داغي عمر تقریبا، حتى نزل اخرها تر دې چې اخر د سوره مزمل نازل شو. وكان بين اولها واخرها سنه، د دې په اول او اخر نزول کې یو کال فاصله وا، اولنۍ حصہ کال مخک نازل وا او اخیرنی حصہ کال پس نازل شوا. نو په اخیرنی حصہ باندې مخکینه حکم منسوخ شو. اسناد د سید ابن ابي شيبه په المصنف کې دا حدیث راوړی، دارنګ امام طبراني په سنن کبیر کې دارنګ نور اهل علم ذکر کړي. باب قیام الليل، دا باب د په بیان د فضیلت د قیام الليل کې. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد. والشيطان دري غوتي اچي د سر په دي شاله حصہ باندې، د هر یو تن د شر د سر دي شاله حصې سره دري غوتي اچي. يضرب مكان كل عقده لاس کی دی پزے د هر غټه باندې، او ور سره دا وی عليك ليل طويل لا پتا باندې وګدش پدا را پاسمه دا بنده ود کوي د دې سر شاله درې غټه واچي، او د هر غټه سره دا وی چې عليك ليل طويل لا وګدش پدا. دا عليك خبر مقدم دی او ليل طويل د دې مبتدا مؤخره ده. یا دا د باب الاغران دی، عليك بالنوم امامك ليل طويل خوب کولا مخ لو گدش پرته دا. فان استيقظ كثرت دا بندر پاسي فذكر الله ان لا ياتكي ان حلت عقده يوغت كلاوشي. او محدثين و شارحين ذکر کړي چې دا یا په حقیقت باندې دا غټي حمل ني او یا دا مجاز دي، مراد تنه شیطان او وسوسه دي چې د زړه غافل کوي. نو کچرته بندر اپاسید او الله رایات کو مسنون دعاګانی او یو غټه کولاو شي. فاین توضا ان حلت عقده کرا پاسید او د سیو کو نو دویمه غټم کولاو شي. فاین صلا ان حلت عقده او کرا پاسید او داودس نفس بیا موزو مکو دا دریمه غټم کولاو شي. نو د دې نتیجه بیا سی فاصبح نشیتا طیبا النفس، دی بیا چابک او تازه او پاک روح علی خوشالی. و الا او کچرت دی را پانسیدو دا غټی بند پاتشوی اصبح خبیث النفس، دی سبا کی خبیث النفس گنده نفس والی کسلانا، او دی سست او ناراستی زکه شیطان پاغه غټو کی تړلې شوی، نخپل مراد او مقصد کی ناکامیابیږي. اسناد دی حدیث صحیح دی، دا روایت ده متفق علیه امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کرده. نو حدیث عام نه قیام اللیل لم شامل ده چه ده شپی سوک را پاسیده لیا ده سار مزل را پاسیده، نو ده غوطه ده شیطان کلاو شی ده غدو وسعویسو نمحفوظ شی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن یزید بن خمیر قال سمعت عبد الله بن ابي قيس يقول قالت عائشه رضي الله عنها عائشه رضي الله عنها دي عبد الله بن ابي قيس لويليو لا تدع قيام الليل تقيام الليل مفرد دشبي مز مفردا. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل نفر خذل. وكان اذا مرض او كسل صلى قاعدا که رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیمار شو مریض بو یا اسی سستیا براغلی و نبیا به پناست باندې د مسکولو. اسناد دی حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی، امام ابو داود طیالسی په خپل مسند کې ذکر کړی، دارنګ ابن خزیمه په صحیح کې، امام احمد په مسند کې. په دې حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم دا حالت ذکر شو چې کله به بیمارو یا عام سستیا بوا لکه په بنی آدم باندې راځي، نو بیا به د قیام اللیل په ناسته باندې کول. په صحیح بخاری کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور حالات هم راغلي چې په هغه کې به په ناسته کول. په هغه کې دا راغلي، فلما اسن رسول الله صلی الله علیه وسلم، هر کله چې هغه په رستو عمر کې شول، بوډا شو نبی صلی الله علیه وسلم، بازی کې دی کبرا عمر سیوا شو، بازی کې دی حطمه الناس، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لا مشرکان او خلکو تکلیف ورسول، خاص کر د احد په موقع باندې د زخمونو په حالت کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا قیام اللیل په ناسته کړو. او بعض الفاظ کې دی بدنا وثقلا، کله چې دا غي بدن مبارک کې درنواله راغې، او دا غي د وجود د غوخه لګ ډیلا او سست شو د عمر د تقاضا د وجنا، نو بیا به قیام اللیل په ناسته کول. کله به ټول مس په ناسته باندې، او کله به ابتدا په ولاړ باندې وشو، بیا به کیناستو، بیا چې به کله رکول نبی صلی الله علیه وسلم تلنو او بدریدو، سو آیاتونه به ولستل تر دېشتو پورې آیاتونه، دا غینه پس به بیا رکوع په ولاړ باندې وشو. دغه سو وضاحت ذکر شو صبرستو احادیثو کې راځي، سمخه ابوابو کې تیر شوه. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. رحم ديوك الله پاغ سړي باندې چې د شپې را پاسېدون موزه وکوا، و ايقظ امراته او خپل بيبي را پاسوله، فان ابد کاغي را پاسېدون انکار کول نه را پاسېده، نضح في وجهها الماء، فدي مخ باندې ورلوب ورشیندلې چې خوب تی نو تختي را پاسي. رحم الله امراه قامت من الليل، رحم ديوك الله باغ زنانه چې د شپې را پاسېده، فصلت نماز وکوا، و ايقظت زوجها او خاوند را پاسولو، فان ابا کاغد را پاسېدون انکار کول نه را پاسېدو، نضحت في وجهه الماء، نو په مخ ورلوب ورشیندلې. اسناد دې حدیث د محمد ابن عجلان د وجنه حسن دے، ذکر صدوق راغلے، باقی رجال ثقات دی، قعقاع ابن حکیم، ابو صالح ابو صالح السمان نمی و زکوان سمان او زیاد دے لقبو، دارنگی محمد ابن بشار، یحیی ابن سعید القطان، دا طول ثقات دی، مخی بار بار ذکر شوے. دا حدیث ابن ماجا پا سنن کی روڑے، امام نسائیم پا سنن کو براکی. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر حا وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة قال أبو سعيد خدري وأبو هريرة رضي الله عنهما دوالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی اذا ايقظ الرجل اهله من الليل کله چې سړی را پاسې خپل بیبی د شپې، فصلى يا نو دواړه مزوکی، او صلى ركعتين يا دو رکعات مزوکی جميعا، دا دواړه كتب في الذاكرين والذاكرات، نو دی اولی کله شي پاغه ذکر گزارو کې، او پاغه زنانو کې چې غید الله ذکر کوي، د سوره احزاب آیات دی، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. ولم يرفعه ابن كثير، ده مصنف رحمة الله عليه بإسناد ده حديث كدري استاذان يو محمد ابن كثير او بل سفيان ثوري، ده مصنف رحمة الله عليه دو استاذان يو محمد ابن كثير او دوين محمد ابن حاتم ابن بزيع، نغوص دا غيد أسانيد تفزيل ذكر كي ولم يرفعه ابن كثير، دا حديث مرفوعا محمد ابن كثير ندى ذكر كده، ولا ذكر أبا هريرة، دا رنگ أبو هريرة رضي الله عنه ذكر ابن ذكر كده، جعله كلام أبي سعيد، دا حديث موقوف گرزول دا أبو سعيد رضي الله عنه باني، أو هرتي محمد ابن حاتم ابن بزيع ده نغدا حدیث د ابو سعید خدری او د ابو هريره رضی الله عنهما دواړو نه نقل کړي او مرفوعانی ذکر کړي. قال ابو داود رواه ابن مهدی عن سفیان. امام ابو داود دا حدیث ابن مهدی د سفیان ثوری نه نقل کړي. قال و اوراه ذکر ابا هريره او زګومان کوم چې غا ابو هريره رضی الله عنه په کې ذکر کړي. قال ابو داود وحدیث سفیان موقوف. امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث د سفیان ابن سعید الثوری دا موقوف ده. بهرحال حدیث که موقوف هم شي په ابو هريره رضی الله عنه یا په ابو سعید خدری رضی الله عنه په حکم د مرفوع کې ده. چا چې دا عمل وکړو یو زنانه خپل خاوند را پاسولو یا خاوند خپل بیبی را پاسوله او قیام اللیل وکړو نو دی د دې آیات حکم ورل شامل شو فضیلت کې راغل چې والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. اسناد د حدیث صحیح ده. امام ابن ماجه په سنن کې راوړی رجال ثقات دي. خدغه اختلاف ده پکې په وقف او رفع کې. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.